Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Пра аднаго пісьменніка. Частка другая, раздзел 6. Знаёмства. У клубе людзей яблыку недзе ў пасці, гучыць вясёлая музыка, танцуюць пары. Ганулька з сяброўкамі аднагодкамі збіліся чародкаю ў куток. З зайздрасцю яна назірае за старэйшымі дзяўчатамі. Іх адну за адной запрашаюць хлапцы на танец, аб'явілі вальс для маладых. Паліліся павольныя акорды, твару маладой Ганулька не запомніла, кінуўся ў вочы толькі белы празрысты вэлюм. Некалі праб'е і яе час, і яна закружыцца ў імклівым. І ўжо іншыя дзяўчаткі будуць шырока расплюшчанымі, зяючымі вачыма пазіраць на яе, нявесту Ганну. Потым пачалі абносіць каравай. Сваты, асабліва смешны адзін, з даўгімі вусамі у саламяным капелюшы. Цэлы тузін дружкоў маладога, таварышкі маладой з кветкамі ў валасах. Усё гэта з працяглымі вясёлымі жартачкамі, прыпеўкамі, прыказкамі. «Можна вас?» – пачуўся раптам мяккі прыемны голас. Ганна ўскінула галаву, перад ёю стаяў Валянцін. Росту крыху вышэй за сярэдні, поўнага целаскладу, прыгожа падстрыжаны, у касцюме з белай кашуляй і чорным гальштукам матыльком. Ад яго распаўсюджваўся пах нейкага надзвычай дарагога адэкалону. «Можна запрасіць на танец?» Паўтарыў Валянцін і ў невялікім паклоне схіліў галаву. Валасы льняной чупрыны ўпалі на высокі лоб. Ён адкінуў іх прыгожым рухам далоні. Сяброўкі прыціхлі, Ганна лавіла на сабе іх позіркі. «Прыняць запрашэнне ці не?» – ліхаманкава разважала дзяўчына. Нічога нельга сказаць, хлапец адразу спадабаўся ёй сваёй весялосцю, раскаванасцю, далікатнасцю. Разам з тым адчувалася ў ім крыху разгубленасць, нібыта трымаў ён далёка на дне душы тайну, якую жадаў бы раскрыць толькі самаму блізкаму па духу чалавеку пры больш шчыльным знаёмстве, забягаючы наперад. Так яно потым і адбылося. Дзяўчына задумалася у радасным здранцвенні. Навошта яму яна, калі вакол хапае вялікіх дзяўчат? Ці не ад яго прыроднай дабрыні ішло тое жаданне? Ці не пашкадаваў ён яе, заўважыўшы бляску ейных вачах і зразумеўшы, як ёй хочацца танцаваць? Так некалі зрабіў дарослы, надзвычай добры, хоць і тоўсты П'ер Бязухаў у хрэстаматыйным творы Дастаеўскага, калі не ўсур'ёз запрасіў на танец малую Растову. «Дык я запрашаю вас!» – трэці раз паўтарыў Валянцін. І пакуль дзяўчына всё яшчэ вагалася, яго рука сама легла ёй на плячо. Валянцін пяшчотна, разам з тым даволі упэўнена абняў яе гнуткі стан. Яны закружыліся ў салодкіх рухах павольнага танца.